नहीं कोई औकात ओ गणहार दी, नहीं कोई औकात ओ गणहार दी, नहीं कोई औकात ओ गणहार दी, जय हो जई भी हां मैं हां सरकार दी। हाथ उठा के अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। नहीं कोई औकात ओ गणहार दी, जय हो जई भी हां मैं हां सरकार दी, नहीं कोई औकात ओ गणहार दी, जेवी हां मैं हां सरकार दी। क्यों फिरा मैं मंगतियां तो मंग दी, क्यों फिरा मैं मंगतियां तो मंग दी, मैं ते मंगती हां खुदा दे यार दी, मैं ते मंगती हां खुदा दे यार दी, मैं ते मंगती हां खुदा दे यार दी, जय हो जई भी हां मैं हां सरकार दी। अल्लाह दी सौ सानू कोई भुख नहीं, अल्लाह दी सौ सानू कोई भुख नहीं, भुख जे है ते है तेरे दीदार दी, भुख जे है तेरे दीदार दी, भुख जे है तेरे दीदार दी, जय हो जई भी हां मैं हां सरकार दी, नहीं कोई औकात ओ गणहार दी, जय हो जई भी हां मैं हां सरकार दी, जय हो जई भी हां मैं हां सरकार दी। जरा हाथ खड़ा करके मेरे नाल रल के कह दो, क्यों फिरा मैं मंगतिया तो मंग दी, क्यों फिरा मैं तो मंग दी, क्यों फिरा मैं मंगतिया तो मंग दी, मैं ते मंगती हां खुदा दे यार दी, मैं ते मंगती हां खुदा दे यार दी, मैं ते मंगती हां खुदा दे यार दी, जय हो जई भी हां मैं हां सरकार। लहरां पैरां हो गईयां घर विच मेरे, लहरां पैरां हो गईयां घर विच मेरे, लहरां पैरां हो गईयां घर विच मेरे, जद दी कीती नौकरी सरकार दी, जद दी कीती नौकरी सरकार दी, जद दी कीती नौकरी सरकार दी, जद दी कीती नौकरी सरकार दी, नहीं कोई औकात ओ गणहार दी, जो मिली इज्जत ने आजी जगते, जो मिली इज्जत ने आजी जगते, मेहरबानी है सब सरकार दी, मेहरबानी है सब सरकार दी, मेहरबानी है सब सरकार दी। जय हो जय भी हाँ मैं हाँ सरकार दी, नहीं कोई औकात औगन हार दी। जय हो जय भी हाँ मैं हाँ सरकार दी।